مر گئے مخبل جل مخبل دے خم خبر آزی یونا خبر چے سبا آو کبھی گابر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے مر گئے مخبل جل مخبل دے خم خبر آزی یونا خبر چے سبا آو کبھی گابر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے دیرے ہستا یو دیر شاہان یوڑل تر لہاتا دیرے ہستا یو دیر شاہان یوڑل تر لہاتا دیرے ہستا یو دیر شاہان یوڑل تر لہاتا دنا پخوار نہ پمالدار دے پہر چا برازی دنا پخوار نہ پمالدار دے پہر چا برازی مر گئے مخبل جل مخبل دے مر گئے مخبل جل مخبل دے خم خبر آزی یونا خبر چے سبا آو کبھی گابر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے زورا وردی دا ہم نورا زورا ورمتا وی د زورا ور دیتا ہم نورا زورا ورمتا بی شکا پا میسل دا فرعون سپ دا برازی شکا پا میسل دا فرعون سپ دا برازی مر گئے مخبل جل مخبل مر گئے مخبل جل مخبل دے خم خبر آزی یونا خبر چے سبا آو کبھی گابر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے شکا ہر سوتر نا محفوظ پو بلڈنگ گو بنگلو کے شکا ہر سوتر نا محفوظ پو بلڈنگ گو بنگلو کے شکا ہر سوتر نا محفوظ پو بلڈنگ گو بنگلو کے لسن مانشت ترے ملگر نو ہم بیا برازی لسن مانشت ترے ملگر نو ہم بیا برازی مر گئے مخبل جل مخبل دے مر گئے مخبل جل مخبل دے خم خبر آزی یونا خبر چے سبا آو کبھی گابر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے پکو مورس چے مقرار دانے ٹاٹا مر گی پکو مورس چے مقرار دانے ٹاٹا مر گی پکو مورس چے مقرار دانے ٹاٹا مر گی نوروز تو زین مخ کی زی ہم پہا خبر آزی نوروز تو زین مخ کی زی ہم پہا خبر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے مر گئے مخبل جل مخبل دے خم خبر آزی یونا خبر چے سبا آو کبھی گابر آزی مر گئے مخبل جل مخبل دے فرحاتات کم انڈیت را پہ حضر ہاتھ رے اکڑے فرحاتات کم انڈیت را پہ حضر ہاتھ رے اکڑے فرحاتات کم انڈیت را پہ حضر ہاتھ رے اکڑے مستا زوانی با دکڑی خورے ہم پتا برازی مستا زوانی با دکڑی خورے ہم پتا برازی مر گئے مخبل جل مخبل دے مرګای مخبل جل مخبل دای خما خبر ازی یو نا خبر چې سبا او کبي خبر ازی مرګای مخبل جل مخبل